लंग शाकटायन से लंग शाकटायन से लंग षष्ठी का एक वचन शाकटायन से षष्ठी का एक वचन और एव अव्यय तीन पदों वाला सूत्र है। आदंता पर लंगो जेर जुस वास आदंत धातु से परमे व लंग लकार के जी को जुस आदेश विकल्प से होता है, इसलिए लंग लकार दा कौन धातु है? या धातु, या प्रापण के चल रहा है, या धातु से लंग लकार उसे अटागम हुआ लुंग लंग नहीं छोड़ता है अयाजन लंग लंग प्रथम पुरुष बहुजन कक्षा में जी है ना, जी को झोंत आदेश होना प्राप्त नित्य ही झोंत आदेश होना प्राप्त सब पाया लुक हो गया कर्तृश आदि प्रवृत्ति भी सब लुक कर देगा, फिर भी आवाज आ रहा क्या किया आदंतात् परस्य लंगो जी है, इसलिए आदंतात् तो है उसके बाद लंग को जो जी हुआ उसको जुस निकल चुका जुस में उस बचेगा जिस उस बचा अयाधन उस उस्य पदांता उस्य पदांता उसे क्या होगा और रूप एकादेश एक रूप बन गया अयुहु। और जब शाकटायन मत में जुस हो गया और अन्य आचार्य के मत में नहीं होगा जुस नहीं होगा तो क्या होगा चोंता और आया अन रहेगा अंति है अंति स्वीकार लो स्वयं स्लोप से तकार करो अन बचा आया अन आकाश अंति कर दीजिए आया आयु हो ये का मतलब शाकटायन के मत में ही मैंने अन्य सभी आचार्य या जुस नहीं चाहते केवल एक आचार्य चाहते हैं बस आयु हो आयान बाकी सब सीधा साधा है अयातम अयात अयाम अयाव अयाम तो लंग लकार पूर्व क्या बना अयात अयाताम अयुहु अयान अयाह अयातम अयात अयाम अयाव अयाम विधिलिंग विधिलिंग चलेगा या धातु है या धातु से विधिलिंग लिंग को क्या होगा तिप तिप को शब्द शब्द बोलो या कत्ती कत्ता चला के तो बच गया या तो क्या के सकार चला जाएगा लिंग स्वलोपो अनंत्यस्य यायाताम यायुः यायाः यायातम यायात यायाम यायाव यायाम और वहां पर इसको संयंत्र से लोप से सकार का लोप होता है टिप और सिप में बाकी सब जो सकार का श्रवण होगा यायात यायास्ताम यायासः आश्रय में यायात यायास्ताम यायासः यायाः यायास्तम यायास्त यायासम यायास्व यायास्म लुंग लकार में एक सूत्र बहुत पहले पढ़े हैं सूत्र लगेगा यम रमनम आताम सच्च है ना यम रमनम आताम सच्च तो या धातु से लुंग लकार अट्टागम तित गति गति बच गया ती का एक श्लोक कर तो बच गया अयाधंत चिलुंगी चलेसिच आस्तिस जो अप्रिक्ते आस्तिस जो अप्रिक्ते यमरम नम आताम यमरम नम आताम क्या होगा या धातु को सक आगम सिच को इत इटी इटी लगेगा अकसन दीर्घ मिला देंगे अयासीत अयासीत अयाशिष्टाम अयाशिशु अयासी अयाशिष्टम अयाशिष्ट अयाशिषम अयाशिश्व अयाशिष्म लिंग लकार में अयास्यत कोई कार्य नहीं मिलाना है अयास्यत अयास्यताम अयास्यन अयास्यतम अयास्यत अयास्यम अयास्याव अयास्याम। इसी के समान बहुत सारे आदंतों को दे रहे हैं, इनके रूपों को तो चलाते जाइए थोड़ा अभ्यास हो जाएगा। वा गति गंधनयो वा गति गंधनयो भूश्च वाश्च इति भुवौ भूश्च वाश्च इति भुवौ भुवौ। इसी प्रकार आदिश्च आदिश इत्यादि भुवौ आदि ये शांते भूवादयः। सूत्र पढ़ा ना वहां समझाया था मैंने, भूश्च वाश्च वाश को लिया कि भू शब्द संसार में लोक विशेष में रूढ़ था, वह द्रव्यवाचकत्व का निवारण करने के लिए वा को ले लिया, द्रव्यवाचक से निवारण करने के लिए। और वाक कहां से पहले अभी विकल्प अर्थक है, इसलिए भू सत्ता अर्थक ले लिया, क्रियावाचक है। द्रव्यार्थ भिन्नत्व सती क्रियावाचकत्व सती, द्रव्यार्थ भिन्नत्व सती क्रियावाचकत्व सती अर्थावबोधक शब्द समूहत्वम धातुत्वम, उसको धातु कहते हैं। द्रव्य का वाचक नहीं है, क्रिया का वाचक है, ऐसे होते अर्थ विशेष का बोधक भी हो उसको कहते हैं, ऐसे शब्द स्वरूप का नाम धातु। इसे भू वा भू वा आदि आदि एक आदि का अर्थ प्रकार है, एक आदि का अर्थ प्रवृत्ति है। भू प्रवृत्ति वा सदृशम भू प्रवृत्ति व सदृशम ये शब्द समूह ते सर्वे धातु संजका स्यो। भू यही वा आ गया, वही वा धातु है कि इस अर्थ में कोई द्रव्यवाचकता नहीं है वा में, यहां गति और गंधन, गति गंधनयो चलना और गंधनम ने सूचित करना, गंधनम यहां सूचना वायु वाती अब महकने से क्या होता है, सूचित तो कर रहा है, रसोई घर में क्या पक रहा है उसके महक से तो आपको पता चलता है। यदि वहां सफेद लड्डू पकने लग जाए तो आपको पता लग जाता है ना वो लहसुन छौंक रहे हैं, हलवा पक रहा है, ये कैसे पता चला उसके महक से, तो उसने वस्तु को सूचित कर रहा है, जो सुगंध दुर्गंध जो भी आता है वो वस्तु को सूचित करता है। इसे गंधनम अर्थ संस्कृत के हिसाब से सूचना, जिसका अर्थ हिंदी में रह सकते हैं महकना। हम तो टिप्पण दूसरा और भी अर्थ दे रहे हैं, जो मूल में गतिगंधन दो ही है ना, हिंसा तो है नहीं। वाती वात वांति वासी वाथ वाथ वामी वाव वाम वबौ वबतु वबुह ववाथ वविथ ववतु वव ववौ वविव वविम वाता वातारो वातार वातासी वातास्थ वातास्थ वातासी वातास्व वातास्म वासिति वासत वास्यन्ति वाससि वासत वासथ वास्यामि वास्यव वास्यम वातु वाता वातु वातात् वातां वान्तु वाहि वातात् वातं वात् वानि वाव वाम अवातवाताम अबुहु अवान दो बनेगा ना अबुहु अवान अवाह अवातम अवात अवाम अवावावाम वायात वायाताम वायुहु वायाह वायातम वायात वायाम वायावावायाम वायात वायास्ताम वायासुहु वायाह वायास्तम वायास्त वायासम वायासो वायास्म अवासित अवासिष्ठाम अवासिशुहु अवासिहि अवासिष्ठम अवासिष्ठ अवासिषम अवासिष्व अवासिष्म अवास्यत अवासिताम अवास्यन अवास्यः अवासितम अवासित अवास्यम अवास्याव अवास्याम वा धातु हुआ। इसी तरह से भादित चमक भाति भात भांति भासी भात भात भामी भाव भाम बभौ बभौ बभतु बभु बभित बभात बभतु बभ बभौ बभिव बभिम भाता भातारो भातार भातासी भातास भातास्थ भातास्मी भातासो भातास्म भाषिति भाषत भाष्यन्ति भाषिषि भाषत भाष्यथ भाष्यामि भाष्यावः भाष्यामः। भातु भाता भाताम भांतो भाही भाता भातम भात भानी भाव भाम अभात भातम अभुहु अभान तो बने ना अभुहु अभान अभाह अभातम अभात अभाम भाव भाम भायात भायाताम भायुहु भायाह भायातम भायात भायाम भायाव भायाम भायात भायासाम भायासुहु भायाह भायासम भायास्त भयासम भयासो भयास्म अभासित अभाशिष्टम अभाशिशो अभासी अभाशिष्टम अभाशिष्ट अभाशिषम अभाशिष्व अभाशिष्म अभाष्यत अभाषकम अभाष्यन अभाष्य अभाषकम अभाषत अभाष्यम अभाष्य अभाष्याम श्ना शौच केवल आश्रेणी में थोड़ा विशेष लगेगा सूत्र श्ना शौच श्ना है वो श्ना को क्या होगा धात्वादेह सहसा मूर्धनिषकार दिख रहा है ना जो क्या होगा धातु धातुषकार पर मूर्धनिषकार हट गया तो मूर्धन नकार भी हट करके दंत नकार दिखेगा धातु हो जाएगा स्ना स्ना। अब लड़ते सब लुक स्नाति स्नात स्नाति स्नासी स्नात स्नात स्नामी स्नाव स्नाम सस्नौ सस्नौ सस्नतु सस्नु सस्नित सस्नात सस्नतु सस्न सस्नौ सस्निव सस्निव स्नाता स्नातारो स्नातार स्नातासी स्नातास्त स्नातास्त स्नातास्मि स्नातास्व स्नातास्म स्नास्यति स्नाशत स्नास्यन्ति स्नाशसि स्नाशत स्नाशथ स्नास्यामि स्नास्याव स्नास्याम स्नातु स्नाता स्नातां स्नान्तु स्नाही स्नाता स्नातम स्नात स्नानी स्नाव स्नान अस्नात स्नाता अस्नुहु अस्नान अस्नुहु अस्नान अस्नाह अस्नातम अस्नात अस्नाम अस्नाव स्नाम स्नाया स्नायाताम स्नायुहु स्नायाह स्नायातम स्नायात स्नायाम स्नायाव स्नायाम यहां पर दो रूप बनेगा स्नेयात स्नाया कौन सूत्र लगेगा हाँ वान्यस्य संयोगादेह सूत्र आपने पहले पढ़ा है वान्यस्य संयोगादेह एत्तु कर देता है संयोगादि होने से आश्रम में वान्य संयोगादि सूत्र से एत्तु विकल्प से होता है और भी जितना आ रहे हैं संयोगादि श्रा द्रा सा तीन आ रहे हैं अभी जगता इन तीनों में ये सूत्र लगेगा वान्य संयोगादेह ये आकार को एकार कर देता है विकल्प से स्नेहयात एक पक्ष में स्नायात एक पक्ष में दो रूप बनेंगे स्नेहा स्नेहास्तम स्नेहासु स्नेहा स्नेहास्तम स्नेहास्त स्नेहासम स्नेहासु स्नेहास्म स्नाया स्नायास्तम स्नायासु स्नाया स्नायास्तम स्नायास्त स्नायासम स्नायासु स्नायास्म और लुंग लकार अस्नासी अस्नासी अस्नाशिष्टाम अस्नाशिशु अस्नासी ही अस्नाशिष्टम अस्नाशिष्ट अस्नाशिशम अस्नाशिशु अस्नाशिष्म अस्नास्यत अस्नासदाम अस्नास्यन अस्नास्यः अस्नासदम अस्नासत अस्नास्यम अस्नास्याव अस्नास्याम इसी प्रकार से श्रा पाके श्रा धातु पकारार्थ में स्ना धातु था शौच नहाना नहाना स्नान करना इसे स्नानम स्नानियम पाणि स्नानियम पानीयम स्नानियम चूर्णम सब बन साबुन तेल सब में स्नानियम बन जाता है तस्मै इदम स्नानाय इदम हितम तस्मै हितम इस अधिकार में स्नानाय हितम स्नान के लिए जो कुछ भी हितकारी है वो सारी चीजें स्नानियम स्नानियम चूर्णम स्नानियम सब कुछ बन जाएगा ना तैलम वगैरह श्रा इसमें भी केवल आश्रलिंग में ध्यान रखना है एक विकल्प बाकी सभी रूप पूर्वत बनेगा श्राति श्रात श्रांति श्रासी श्राथ श्राथ श्रामी श्राव श्राम श्रौ श्रतु श्रु श्रित श्राथ श्रतु श्र श्रौ श्रिव श्रिम श्राता श्रातारो श्रातार श्रातासी श्रातास्त श्रातास्थ श्रातास्मि श्रातास्व श्रातास्म श्रातु श्राता श्रातां श्रान्तु श्राही श्राता श्राप श्राप श्राणी श्राव श्राम अश्रात अश्राताम अश्रुहु अश्रान अश्राह अश्रातम अश्रात अश्राम श्राव श्राम श्राया श्रायाताम श्राया अश्रायु श्राया श्रयातम श्रायात श्रायाम श्रायाव श्रायाम श्रेया श्रेयास्ताम श्रेयासु श्रेया श्रेयास्तम श्रेयास्त श्रेयासम श्रेयासु श्रेयास्म श्राया श्रयास्ताम श्रयासु श्रया श्रयास्तम श्रयास्त श्रयासम श्रयास्व श्रयास्म अश्रासी अश्रासिष्टाम अश्रासिषु अश्रासी अश्रासिष्टम अश्रासिष्ट अश्रासिषम अश्रासिष्व अश्रासिष्म अश्रास्यत् अश्रासताम अश्रास्यन् अश्रास्यः अश्रासतम अश्रासत अश्रास्यम् अश्रास्यः अश्रास्याम द्रा कुत्सायां गतौ बुरी चाल चलना द्रा धातु है। बुरी चाल चलने को द्रा धातु से बताया जाता है। द्राति द्राति द्राध द्रांति द्रासी द्राध द्राध द्रामी द्राव द्राम दद्रौ दद्रतु दद्रुहु दद्रित दद्राथ दद्रथु दद्र दद्रौ दद्रिव दद्रिम द्राता द्रातारो द्रातार द्रातासी द्रातास्थ द्रातास्थ द्रातास्मि द्रातास्व द्रातास्म द्रासति द्रासत द्रास्यन्ति द्रासिषि द्रासत द्रास्यथ द्रास्यामि द्रास्याव द्रास्यामः द्रातु द्राता द्रातां द्रान्तु द्राही द्राता द्रातं द्रात द्राणी द्राव द्राम द्राणी बनेगा जो रेफ है ना इसे ना हो जाएगा द्राणी द्राव द्राम अद्रात द्राताम अद्रुहु अद्रान अद्राह अद्रातम अद्रात अद्राम अद्राव अद्राम द्राया द्रायाताम द्रायुः द्राया द्रायातम द्रायात द्रायाम द्रायाव द्रायाम द्राया द्रायास्ताम अपने वो एक पक्ष द्रेया द्रेयाताम द्रेया द्रेयास्ताम द्रेयासु द्रेया द्रेयास्तम द्रेयास्त द्रेयासम द्रेयास्व द्रेयास्म द्राया द्रायास्ताम द्रायासु द्राया द्रायास्तम द्रायास्त द्रायासम द्रायास्व द्रायास्म अद्रास्य अद्रासीत् अद्रासिष्ठाम अद्रासिषु अद्रासी अद्रासिष्टम अद्रासिष्ट अद्रासिषम अद्रासिष्व अद्रासिष्म अद्रास्यत् अद्रासताम अद्रास्यन् अद्रास्यः अद्रासतम अद्रासत अद्रास्यम अद्रास्यः अद्रास्याम कहाँ इटे इटे लोप हो गया ना वहाँ आकाशण दीर्घ आकाशण दीर्घ हो जाता है ना स्विच का लोप हो गया बीच में जो स्विच था वो लोप हो गया धातु को सत्तागम बताया था अभी अद्रा स्विच का स है सिप का त या सिप का स है ना या क्या हो गया सिप अप्रत्यय अस्विच जो अप्रत्यय और इसको सक आगम और इट दोनों एक साथ होता है ना किस सूत्र से यम रमन माता सक च धातु को सक आगम और प्रत्यय को इट अब इट की कंस क्या होगा इका इटी सच का लोप अकाशवाणे दीर्घ क्या बनेगा अद्रा ई बनेगा कि नहीं बनेगा वहां दीर्घ रहेगी बाकी में क्या होगा बाकी में सकागम है चित है सिच है ताम है ताम तम त उस वगैरह वगैरह उसमें सिच का स्वर लोप होता नहीं और पर मीट आदि दीर्घ नहीं इसलिए अद्रा शिष्टाम अद्राशिशु अद्राशिश है ना इसमें अद्राशी अद्राशिष्ठम अद्राशिष्ट अद्राशिषम अद्राशिष्व अद्राशिष्म अद्रास्यत् अद्रासताम अद्रास्यन् अद्रास्यः अद्रासतम अद्रासत अद्रास्यम अद्रास्याव अद्रास्याम सा भक्षणे ये भी संयोगादि है यहाँ भी उसी प्रकाश करना है सा भक्षणे भक्षण अर्थ वाला है साती साथ शांति सासी साथ साथ सामी साव साम पप्सौ पप्सतु पप्सु पप्सित पप्साथ पप्सतु पप्स पप्सौ पप्सिव पप्सिमा सातात सातारो सातार सातासी सातास्थ सातास्थ सातास्मी सातास्व सातास्म सास्यति सास्यतः सास्यन्ति सास्यसि सास्यतः सास्यत सास्यामि सास्यावः सास्यामः सातु सातात सातां सान्तु साही साता सातम साप्त सानी साव साम अपसा अपसाताम अपसु अपसा अपसा अपसातम अपसात अपसाम अपसाव अपसा सायात सायाताम सायु साया सायातम सायात सायाम सायाम सायाव सायाम सेयात सेवगा दिया ना सेयात सेयाताम सेयासु सेया नहीं सेयात सेयास्ताम सेयासु सेया सेयास्तम सेयास्त सेयासम सेयास्व सेयास्म और विकल्प से ये तीसरे सायात सायास्ताम सायासु साया सायास्तम सायास्त सायासम सायास्व सायास्म अपसासीत अपसाशिष्टाम अपसाशिशु अपसासी अपसाशिष्टम अपसाशिष्ट अपसाशिशम अपसाशिश्व अपसाशिश्म अपसास्यत अपसास्यताम अपसास्यन अपसास्यः अपसास्यतम अपसास्यत अपसास्यम अपसास्याव अपसास्याम राधानी राधा तो दान देना अर्थ में देना राति रात रांति राशि राथ राथ रामी राव राम ररौ ररतुर ररौ ररतु ररु ररित ररथ ररथु रर ररौ ररिव ररिम राता रातरो रातर राधासि राधास राधास्त राधासि राधासो राधास्म राशसि राशद राशयन्ति राशसि राशद राशध राशामि राशव राशयाम रातो राता रातां रान्तु राहि राता रातं रातं रात रानी राव राम राणी राव राम दंतनकार को मूर्धन्य हो जाएगा अरात रातम और अरुहु अरान अराह अरातम अरात अराम राव राम रायात रायातम रायु रायाह रायातम रायात रायाम रायाव रायाम रायात रायास्ताम रायासु रायाह रायास्तम रायास्त रायासम रायासु रायास्म अरासी तराशिष्ठाम अराशिशु अरासी अराशिष्टम अराशिष्ट अराशिषम अराशिशु अराशिष्म अराश्यतराशदाम अराश्यन अराश्य अराशदम अराशद अराश्यम अराश्या अराश्याम ला आदान ला आदान मैंने लेना आप दिया और लो दो और लो दोनों काम करना है देना लेना नहीं लेना देना बोलते हैं पहले लेना बाद में देना बोलते हैं उल्टा गड़बड़ करते हैं देना लेना होना चाहिए पहले दो बाद में लो या पहले लो बाद में दो वाली बात करते हिंदी में तो होता है लेना देना बोलते हैं देना लेना नहीं बोलते कम से कम वो तो हो जाएगा लेकिन लेने के बाद देना भूल ही जाता है ना समस्या तय हो जाता है देने के बाद लेना नहीं भूलता लेने के बाद देना भूल जाता है ये समस्या है ला आदाने लाती लाता लाम दी लासी लाता लाथा लामी लाव लाम ललौ ललतु ललुहु ललिता ललाथ ललो ललधु लल ललौ ललिव ललिम लाता लातर लातर लातासी लातस लातस लातासी लातस लातस लासति लासत लासिन्ति लासि लासत लासत लास्यामि लास्यव लास्यम लातु लाता लाताम लान्तु लाहि लातत लातम लात लानि लाव लाम अलात लातम लुहु अलान अलाह अलातम अलात अलाम अलाव लाम लायात लायातम लायुः लायः लायातम लायात लायाम लायाव लायाम लायात लायास्ताम लायासुः लायः लायास्तम लायास्त लयासम लयासु लयास्म अलासी अलाशिष्टाम अलाशिशुः अलासी अलाशिष्टम अलाशिष्ट अलाशिषम अलाशिशु अलाशिष्म अलास्यत अलासदाम अलास्यन् अलास्यः अलासतम अलासद अलास्यम अलास्यव अलास्याम दाप लवणे दाप धातु लवणार्थ में लवणम मैने काटना लवणम ने लवणम छेदनम काटना सब्जी आदि अमनिया करना उसमें बर्र देव सदनम लामी दामी अर्थसंग्रह में आता बर्र देव सदनम दामी ये दाधत्व है दाप क्या बचेगा दा इसलिए जानबूझ के पाप ग्रहण किया यहां पर शुपित करने से तात्पर्य नहीं है घू संज्ञा का निषेध करने के लिए घू संग्रह सूत्र में क्या आया दा धा घदा अदा दा रूप धातु जितने भी है और धा रूप धातु जितने भी है उन्हें क्या होता है घू संज्ञा घू संज्ञा होता है, लेकिन ये दा तो ही बचा क्या, दा देखने में इसके सदृश है, भेद सिद्ध करने के लिए ही वाणी ने प जोड़ दिया ताकि सूत्र में कह सके अदाप, निदाप को छोड़कर बाकी जो दारूपा और धारूपा धातु हैं उन सबको घू संज्ञा होगा। घू संज्ञा का फल क्या, सिच का लुक एर लिंगी दो कान गातिस्था घुपाभ्य सिच पर सदेश गातिस्था घू पापुभ्य, घू संज्ञा है सिच को लुक कर देता है, अभूत बनाया था ना अपने अभूत अभूदाम अभुवन एयरलिंगी, उसमें गुमास्ता से अनुवृत्ति आया, एयरलिंगी में पूरा सूत्र अनुवृत्ति आ जाता है, वो युक्त करता है सूत्र, लेकिन एयरलिंगी में सब आ जाता है, मैंने इसलिए किनारा है एयरलिंग में तो घू आया नहीं ना शब्द, इसलिए सूत्र को बोला घू मास्ता गा पा जात सम हले, एक सूत्र है उस सूत्र से सारा सूत्र आ जाता है एयरलिंगी में, वो कहते लिंग पढ़ते हुए इन धातुओं को इत्व कर, अब घू संजक धातुओं को इत्व होता है, यदि पाने ग्रहण करते भी दारू बच जाता ना, वो इस डाक्टर उसको भी ग्रहण कर लेते हम तो इसकी भी घू संज्ञा हो जाती, घू संज्ञा होगा तो एक तो होगा सुचलुक होगा आशलिंग और लुंग लगा, वह ना हो इसलिए पाणी ने प ग्रहण जोड़ दिया, दांत कर दिया ताकि उसको व्यावर्तन करने में सुविधा हो गया, अलग करने में दुदाएं दुदाएं दुदाए दाने दुहाई भी धारण पोषणीय हो, ये दा भी है ये भी है, अनेकों है दा ये भी अनेक है और सब एक जैसे दिखते हैं, और कहा भी है गा पादा ग्रहणेश्व विशेष, जहां कहीं गा ग्रहण किया हो पा ग्रहण किया हो दा ग्रहण किया हो वह सारे को ग्रहण किया जाता है, गा पादा ग्रहणेश्व विशेष जिसकी ही सूत्र में ये ग्रहण हो जाते हैं वहां कोई विशेष अंतर नहीं करना, जितने भी गा सब गा को गई भी गा हो जाता है, गांग को भी गा हो जाता है, इन को भी गा आदेश हो जाता है, तीन गा है एक गई धातु है, कई कारण तो क्या होता है आदेश उपदेश अशीति आदेश हो जाता है गा बन जाता है, एक गांग धातु गंगा तो उसमें भी गा ही बचेगा, और इनो गा लूंगी से गा आदेश होता है वो भी गा रूप ही है, तीन गा है, पा भी हमारे पास ही है पापा ने पीना वाला, और पार रक्षण भी अभी यही आ रहा आगे पारक्षण दाप लवण के बाद ही है पारक्षण दो पान, इस परिभाषा के कारण से पाणिनि को अदाप कहना पड़ा, और इसमें कौन सी दाप को छोड़ू, यदि अदाप कह देते तो दाप को छोड़ के किस दाप को छोड़ू चार में से निश्चय नहीं होता, इसलिए ये अनुबंध को भी ग्रहण कर लिए अदाप दाप धातु को छोड़ के, दही को भी दा हो जाता है इसीलिए दही को भी दा हो जाता है वो भी दाप से ग्रहण कर, दही को भी अंदर पचला जाएगा दही को दा हो जाएगा वो भी दाप से ग्रहण हो जाएगा, से दाप दही पौ दो हो जाता है वो भी दारू पौ, और एक आएगा एक और परिभाषा तो है गापौ ये इणादेश विभति गृही थे, इन सूत्रों में गापौ गापौ इणादेश ये एक और नियम है, जिन जिन सूत्र में गा पा आ रहा है ना इन सब में क्या लेना, गा से लेना इन आदेश वाला गा को, पा से लेना पिबती अर्थ वाली धा पा, इतो परिभाषा ध्यान रखना पड़ता है, जहां कहीं भी गा पा दा ये आ जाता है तो दा धातु में कोई सूत्र विशेष लगना नहीं है, जो जो प्राप्त सब हट गए ना, एयरलिंगी भी चला गया गातिस्ताक बाबू भी चला गया, वो सब जगह में जो पाए गए गाए दा आएगा वो घू संज्ञा वाला दा आएंगे, ये दा का घू संज्ञा नहीं होता अतः कोई भी सूत्र यहां लागू नहीं होंगे, ध्यान में आ गया, दाती दात दांती दासी दात दाथ दामी दाव दाम ददौ ददौ ददतु ददुहु दधित दधात दधतु दध दधौ दधिव दधिम दाता दातारो दातार दातासी दातास दातास्त दादास्मी दातासो दाता स्म दासति दासत दास्यन्ति दासिसी दासत दासत दास्यामि दास्याव दास्यामः धातु दाता दातां दान्तु दाही दाता दातम दात दानी दाव दाम अदात दादा मधु अदान अदा अदातम अदात अदाम अदाव दाम दाया दायाताम दायु दाया दायातम दायात दायाम दायाव दायाम दया दयास्ताम दयासु दया दयास्तम दयास्त दयासम दयासु दयास्म आलुम लगा अदासीत अदाशिष्टाम अदाशिशु अदासी अदाशिष्टम अदाशिष्ट अदाशिषम अदाशिशु अदाशिष्म अदास्य प्रदासताम अदास्यन अदास्य अदासतम अदासत अदास्यम अदास्य अवदास्याम पा रक्षाए गुमासा गा पा पा था ना पर पा वहां पर ये पा जाएगा तो गड़बड़ हो जाता इसलिए परिभाषा बोला ना अभी मैंने गा पौ इनादेश पिबति गृह पिबति कहाँ बनता है कौन सी धातु पानी धातु का पिबति बनता है पारक्षण का पाती बनता है पिबति बनता है इसलिए इस पा धातु को सूत्र में नहीं लिया जाएगा ना गुमास्ता का पाद्यांश में नहीं लेना गाचिता गोपा भूभ्य में भी नहीं लेना मतलब सब जगहों में पिबति वाले को लेना मैंने पाने अर्थ वाले पा धातु को लेंगे हम पारक्षण अर्थ वाले को नहीं लेंगे इसलिए आप सादा सादा रूप बनते जाएगा सब जैसे बनते आया है वैसे ही होगा पाती पाथ पांती पासी पाथ पाथ पामी पाव पाव पपौ पपधु पपोहो पपीता पपात पपधु पप पपौ पपीव पपी पाता पातर पातर पातासी पाता स पातस्थ पातासी पाता स पातस्थ पासे की पासे से पासिंदी पासी से पासे तो पासे पाशा में पाशा व पासन पातु पाता पाता पांतु पाही पाता पाता पात पानी पाव पाम अपात पातम अपुह अपान अपाह पातम अपात अपाम पाव पाम पायात पायाताम पायु पाया पायातम पायात पायाम पायाव पायाम पायात पायास्ताम पायासह पाया पायास्तम पायास्त पायासम पायास्व पायास्म अपासीत अपाशिष्टाम उपाशिशु अपासी अपाशिष्टम उपाशिष्ट अपाशिषम अपाशिषम अपाशिषम अपाश्यत अपाशताम अपाश्यन अपाश्य अपाशतम अपाशत अपाश्यम अपाश्याव अपाश्याम वही सारे सूत्र लग रहे हैं कोई नया सूत्र इसे सारा दुख देगी अभ्यास करने के लिए अर्थों के कारण से जो लोक व्यवहार में सब धातु का प्रयोग होता है इसलिए अधिकतर धातु संग्रह किया हुआ है क्या प्रखतने आख्यानम व्याख्यानम प्रवतने व्याख्या प्रख्यानम संख्यानम ये सब बनते हैं क्या धातु केवल सार धातु लगा रूप चलता है आर धातु में नहीं चलता है लिखा आगे अयम सार धातु का एव प्रयुक्तव्य इस धातु को केवल सार धातु में प्रयोग करना है आर धातु लकारों में प्रयोग नहीं होगा क्यों आगे में एक धातु आएगा चक्षिंग क्या है चक्षिंग वह धातु है चक्षिंग चक्षिंग धातु का आर धातुओं में क्या आदेश हो जाएगा और वहां क्या के रूप आर धातु में चल जाएगा इसलिए यहां चलान की जरूरत नहीं है इसलिए भी शास्त्रार्थ किया है वहां भाष्यकार ने क्षाय भी बोला है और शकार को यकार विकल्प आदेश कर दिया शकार को यकार विकल्प कर दिया ये सब आर्थिक है सिद्धांत को मध्य में आएंगे सब लघु में नहीं आएंगे एक ही समझ लीजिए जिसलिए चक्षिंग धातु को क्या आदेश कर दिया गया है वहां उसका अर्ध धातु चलेगा अतएव यहां सार धातु क्या धातु का वहां अर्ध धातु में रूप चले गए चक्षिंग को सार धातु में आदेश नहीं कर रहा है ये वार्तिक अर्ध धातु में ही लग रहा है इसे अर्ध धातुओं की व्याख्या में चक्षिंग धातु को क्या आदेश करना है अतः क्या का रूप वहां पर आर्धातुकों में चलेगा ही अतः यहां पर हम क्या करेंगे केवल सार्धातुक में चलाएंगे क्या धातु कथन करना कहना प्रकथनी ख्याति ख्याति ख्यात ख्यांति ख्यासी ख्यात ख्यात ख्यामी ख्याव ख्याम ख्यातु ख्याता ख्याताम ख्यांतु ख्या ही ख्याता ख्यातम ख्यात ख्यानी ख्याव ख्याम अख्यात अख्याताम अख्युहु अख्यान अख्याह अख्यातम अख्यात अख्याम अख्याव अख्याम ख्याया ख्यायाताम ख्यायुहु ख्याया ख्यायातम ख्यायात छायाम छायाव छायाम चार लगा चले सर्वधातु को आर धातु को इसको चला नहीं क्या प्रकथन है। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण धातु है विद ज्ञानी धातु है, इस धातु का विचार करेंगे।